علیکم السلام ورحمۃ اللہ پھر وہ یقین وہ عقیدہ کہاں گیا جس میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ تمام اعمال میں سب سے ضروری نماز ہے؟ پھر وہ سوچ اور فکر کہاں گئی جب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ تمام کاموں میں تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے؟ آپ کو دنیا داری نے اس قدر گھیرا کہ آپ نے کبھی مال کمانے کی خوشی میں، کبھی مال جمانے کی خوشی میں، کبھی مال بچانے کی خوشی میں نمازوں کی پابندی کو چھوڑتے رہے، کوئی کرکٹ کھیلنے اور دیکھنے کے چکر میں نماز کو چھوڑتا رہا، تو کوئی پیسہ کمانے کے چکر میں نماز کو چھوڑتا رہا، کوئی اپنی رشتہ داری نبھانے کے چکر میں نماز کو چھوڑتا رہا، کوئی صرف اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے نماز کو ترک فرماتا رہا۔ حالانکہ میرے سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور کا ارشاد بڑا شان ہے، سرکار فرماتے ہیں الفرق بین العبد والکافر ترک الصلاۃ۔ یہ حدیث مبارکہ آپ کو سنن ترمذی میں بھی مل جائے گی، سنن نسائی میں بھی مل جائے گی، بہت ساری کتب احادیث میں تواتر کے ساتھ یہ حدیث ذکر ہے۔ حضور فرماتے کافر اور مومن میں فرق کیا ہے؟ نماز کا چھوڑ دینا۔ حدیث صحیح ستہ میں موجود ہے، حدیث ترمذی میں موجود ہے، حدیث نسائی میں موجود ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ کافر اور مومن کے درمیان، کافر اور مسلم کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز۔ نماز مسلمان پڑھتا ہے اور جو نہیں پڑھتا وہ کافروں والا کام کرتا ہے، جو نہیں پڑھتا وہ کافروں والا کام کرتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے اداء الصلاۃ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اپنی خواہشات کے نفسانی کی پیروی کی۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، یقیناً کہیں ہم اس آیت کریمہ کی زد میں تو نہیں آ رہے، کہیں واقعی میں ہم نمازیں کو ضائع نہیں کر رہے؟ کیا واقعی ہم شہوت نفسانی کی اتنی پیروی کرنے لگے کہ ہم نے عبادت خدا مندی کو موقوف کر دیا؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوار، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو کہیں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ چند مخصوص مرحلے زندگی کے ایسے آتے ہیں جہاں نماز کی رخصت ہوتی ہے۔ کب؟ جب انسان مرد 6 وقت تک لگاتار بے ہوش پڑا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور پھر اگلی فجر، 6 وقت تک لگاتار بے ہوش پڑا رہے، تب حکم ہے فقہ کرام کا کیا اس سے نماز کی پاس درست نہیں ہوگی کہ بھائی وہ بے قرار تھا۔ لیکن اگر آپ فجر اور ظہر میں بے ہوش رہے، عصر میں آپ کو ہوش آ گیا، تو آپ کو فجر کی بھی قضا پڑھنی ہے، ظہر کی بھی قضا پڑھنی ہے اور عصر کی ادا کرنی ہے۔ آپ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، مجبوری ہے، تو آپ بیٹھ کر پڑھیے۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، آپ لیٹ کر پڑھیے۔ آپ لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، احادیث طیبات کا مطالعہ کریں، آنکھوں کے اشارے سے سجدہ کرو، مگر سجدہ واجب اور فرض ہے۔ نماز اس قدر اہم ہے، نماز اس قدر ضروری ہے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسی نماز کو چھوڑا نہیں کرتے تھے، بلکہ کئی صحابہ تو ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا 20 سال ہو گئے میں نے کبھی نماز کی تکبیر تحریمہ سنی۔ ایسے ایسے لوگ تھے اور عبادت ان کی، سبحان اللہ۔ سرکار ابوبکر صدیق کی عبادت دیکھیں آپ، عمر بن خطاب کی سجدوں کا انداز دیکھیں آپ، عثمان ذوالنورین کی عبادت دیکھیں آپ، ابو عبیدہ الجراح کی عبادت دیکھیں آپ، مولا کائنات کے سجدے دیکھیں آپ، آپ کو پتہ چلے گا صحابہ کس قدر روح ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ ابو عبیدہ الجراح ایک دن مصلی پر کھڑے کیے گئے، حضور علیہ السلام کو تسلیم کے مقدس صحابی ہیں، اصحاب کبار میں آپ کا نام آتا ہے، ایک دن نماز پڑھانے کے لیے جانماز پر کھڑے ہوئے، توجہ، جانماز پر کھڑے ہوئے نماز پڑھائی، نماز کے بعد ارشاد فرمایا شیطان نے مجھے بہکایا۔ صحابی کہہ رہے شیطان نے مجھے بہکایا، اور کتنا بہکایا؟ صرف اتنا، ہمارے لیے صرف ہے، ان کے لیے بہت تھا، کہنے لگے شیطان نے مجھے بہکایا، ہم اس کو شیطان کا بہکاوا ہی نہیں کہتے، ماجرا کیا تھا؟ تب میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں جو لوگوں کی امامت کر رہا ہوں نا میں ان سے افضل ہوں, اس لیے میں امامت کر رہا ہوں. اور جو ہے صحابی کا عقیدہ لے کے آپ ابو عبیدہ الجراح کے تھے, میرے ذہن میں خیال آیا کہ جو جماعت میرے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے میں ان سے افضل ہوں, اس لیے میں امامت کر رہا ہوں. صرف اتنا خیال آنا تھا, بعد نماز اعلان کر دیا آج کے بعد ابو عبیدہ کبھی امامت نہیں کرے گا. جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. اللہ کے رسول کا صحابی اعلان کر دیا آج کے بعد میں کبھی نماز نہیں پڑھاؤں گا. اللہ اکبر. برادران ملت اسلامیہ عبداللہ ابن زبیر کو پڑھیں, میں نے غالباً عرض کیا تھا قصہ, نماز پڑھنے بعد میں بچہ بیٹھا ہے, پرانا گھر ایک چھپر کا, سانپ گرتا ہے اوپر سے, بچے کو لپیٹ دیتا ہے, بچہ چیخ مارتا ہے, خود کا دیتا ہے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی بیوی سے پوچھتے, میں نے کچھ آوازیں سنی تھی, کیا ماجرا تھا؟ ہم تو جاتی ہوئی چھپکلی کو بھی نگاہوں سے دوڑاتے, معاف کیجئے گا, مگر صحابی کی نماز دیکھیں آپ. جب نماز سے فارغ ہوئے تو بیوی سے پوچھنے لگے, میں نے کچھ شور سنا تھا, کچھ آوازیں سنی تھی, ماجرا کیا ہے؟ بیوی نے کہا, رب تمہارا بھلا کرے, ابھی اپنا بیٹا اس دنیا سے چلا جاتا اور تمہیں پتا تک نہیں کہ تمہارے پاس کیا ہوا ہے. خاتون آئی پھر اپنے بچے کو اٹھا کر لے کر گئی, سانپ کو الگ کیا, بچے کو الگ کیا, اس کو اٹھا کر لے کر گئی تھی, بچا لیا انہوں نے. لیکن انداز عبادت مولا کائنات کا دیکھیے, وہ تیر لگنے والا قصہ بڑا مشہور, جنگ کے میدان میں تیر لگ گیا, لوگوں نے نکالنا چاہا, پانی نے فرمایا درد زیادہ ہو رہا ہے مت نکالو. چلے گئے لوگ, آپس میں جا کر مشورہ کیا, جب علی نماز میں کھڑے ہوں گے تب نکال لینا, اس لیے کہ جب علی رب سے لوگ لگاتا ہے تو درد کا احساس ہی نہیں ہوتا. مولا کائنات جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے لوگ قریب پہنچے, تیر نکال لیا, جب تیر نکالا اللہ اکبر, نماز کے بعد سرکار مولا کائنات نے پوچھا, کس لیے جمع ہوئے ہو, کس لیے آئے ہو, تیر نکالنے آئے ہو؟ عرض کیا, اے اللہ کے نبی کے داماد, ہم نے تو تیر نکال بھی لیا. یہ انداز عبادت تھا لوگوں کا, اس انداز سے لوگ اللہ رب العزت کو سجدہ کیا کرتے. اتنی نمازیں رکھنے کے باوجود بھی عمر بن خطاب جیسی ذات رویا کرتی تھی, پتہ نہیں رمضان کے روزے عمر میں قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے. عید کا دن تو اس کے لیے ہے جس کے روزے قبول ہوئے, عید کا دن تو اس کے لیے ہے جس کو رب کعبہ نے اپنی بارگاہ سے مقبولیت عطا فرمائی ہو. عزیزان ملت اسلامیہ, آج ہماری زندگی دیکھیں اور اللہ والوں کی زندگی دیکھیں, زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. ارے ہم کو نماز کما حق ہو ادا نہیں کر پائے, ہمیں تو صاحب 17 بہانے ہمارے پاس, کوئی کہتا حضرت میں شادی میں جانا ہے, کوئی کہتا میرا دوست انتظار کر رہا ہے, کوئی کہتا میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی, کوئی کہتا فلاں فلاں. دیکھو جناب, نہ کسی امام صاحب کو ذمہ ہے آپ سے جناب حساب کتاب کرنے کا, اور نہ ہی کل میدان محشر میں کوئی اور حساب لے گا, بلکہ قرآن گویا ہے کہ ان اللہ سریع الحساب, حساب لینا تو اللہ کا کام ہے, اور جب وہ حساب لینے پر آتا ہے اللہ اکبر, اچھے اچھوں کو حساب بلا دیا جاتا ہے. اللہ رب العزت جل مجدور کریم کی حیبت سے جو انبیاء اکرام کے پیرے کامتے ہیں تو ہماری اور آپ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ عزیزان ملت, آپ یہ کر رہا تھا, قرآن نے فرمایا جو لوگ نمازوں کو ضائع کریں اور جو لوگ نفسانی خواہشات کی پیروی کریں وہ جہنم کی وادی غیب میں ڈال دیے جائیں گے. یہ جہنم کی ایک گہری وادی ہے. عرض کر رہا تھا, حضور نے فرمایا ہے مومن مسلم اور کافر کے درمیان فرق نماز کو ترک کر دینا. نماز پڑھنے والا مومنوں کا کام, نماز چھوڑنا کافروں کا کام. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ میں بھی اور ائمہ میں بھی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا کفر ہے. میں آپ کو حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے, حضرت عمر بن خطاب کا فتویٰ ہے کہ کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جائے. تو جو ہے یہ تو شکر ادا کرو امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الامہ، سرکار نعمان ابن ثابت، المعروف امام اعظم ابو حنیفہ کا، جنہوں نے وہ حدیثیں تلاش کری جس میں کفر کا ذکر نہیں تھا، اور ان حدیثوں کو پیش کر کے امت کو دے کر کہا یقیناً نماز کو چھوڑنا کافروں والا کام ضرور ہے، مگر نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینے والا کافر نہیں ہوتا ہے۔ یہ محنت سرکار امام اعظم ابو حنیفہ تھی کہ انہوں نے حضور کی ان حدیث طیبہ کو ذکر فرمایا جس میں سرکار نے فرمایا، حضور کی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ ہمارے وہ اللہ کے ذمے سے نکل جاتا ہے، وہ اللہ کے ذمے سے نکل جاتا ہے۔ امام اعظم نے استدلال فرمایا، دیکھیے حضور نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ قاتل ہو جاتا ہے، وہ ذمہ کرم سے نکلتا ہے، اللہ رب العزت اس کی طرف رحمت نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، لیکن توبہ کا کہیں نہ کہیں معاملہ برقرار ہے، کہیں نہ کہیں انسان اگر قضا کر لے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے وفا کی توبہ قبول ہونے کی امید ہے۔ امام الائمہ کی محنتیں تھیں جنہوں نے برطرف کرتے ہوئے ساری تحقیقات کو اپنی محنتوں کے ذریعے حضور کی احادیث طیبات کے ذریعے یہ ثابت فرمایا کہ ہاں کفر والا کام تو ضرور ہے، مگر نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینے سے انسان کافر نہیں ہو جاتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر تقویٰ پہلے والا مانا جائے تو کتنے مسلمان باقی رہیں گے؟ اے شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہم سمجھتے ہیں بس داڑھی ہے، ٹوپی ہے، گوشت کھاتے ہیں مسلمان ہیں۔ مسلمان، سچے مسلمان بننے کی کوشش فرمائیں۔ آج میں کر رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے ذمہ کرم سے نکل جاتا ہے۔ آپ کہیں میں نماز چھوڑ تو بابا جی کی تعویذ سے کام چلا دو، ہم تو ڈوبے گے سنم، تم کو بھی لے ڈوبے تو بابا خود بھی جائے گا، مجھے بھی لے جائے گا، کیونکہ حضور کی حدیث ہے۔ آپ حدیث کو مطالعہ کریں، ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں سنیں حدیث، فرماتے ہیں جس نے نماز سے اصل قضا کی، بچوں کے ساتھ سنیں حدیث یاد آئیے، فرمایا جس نے نماز سے اصل قضا کر دی گویا کہ اس نے اپنے اہل و عیال، اپنے پریوار اور اپنے مال کو برباد کر دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں یہ، جتنے کہیں گے اتنے حوالے پیش کر دوں گا۔ جس نے نماز اثر کو قضا کر دیا اس نے اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال کو برباد کر دیا۔ آپ کس مال کو کمانے لگے؟ مصطفیٰ تو فرماتے مال برباد ہو رہا، حضور کی حدیث ہے، سرکار فرماتے جو شخص جماعت پر مال بننے نہیں آتا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جاؤں اور ان کے گھروں میں آگ لگا دوں، میں نماز پڑھانے کے لیے کسی اور کو کہوں اور میں ان کے گھروں میں جا کر آگ لگا دوں۔ حضور کی حدیث ہے، مصطفیٰ کے چاہنے سے کیا نہیں ہوتا؟ حضور فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے ایسا، حضور چاہ لے تو کعبہ بدل جائے، چاہ لے تو آگ ہی لگے گی۔ بھائی بھائی سے محبت نہیں کرتا، یہ آگ نہیں تو کیا ہے؟ باپ بیٹے کی بنتی نہیں، یہ آگ نہیں تو کیا ہے؟ ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے، یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ صاحب نہیں وہ فلاں نے کروایا ہوا اس لیے معاملہ خراب ہو رہا، نہیں تم نے خود کیا ہوا اس لیے معاملہ خراب ہو رہا۔ قرآن گویا ہے تمہارا اصحاب اکرم میں مصیبت تبے بات کا سبب دے گی، کوئی مصیبتیں تمہیں نہیں پہنچتی لیکن وہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہوا کرتی۔ ہم نے اللہ رب العزت کی عبادت کا بھی حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کی، اللہ نے فرشتے کو پیدا فرمایا، جب سے کائنات بنائی ہے تب سے فرشتہ پیدا کیا گیا، اور جب قیامت آئے گی تب تک وہ سجدے میں رہے گا۔ جب سے کائنات بنائی گئی ہے، جب اسے پیدا کیا گیا تب سے وہ سجدے میں ہے، اور جب قیامت آئے گی تب وہ سجدے سے سر اٹھائے گا، اٹھا کر عرض کرے گا اللہ میں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، ہزاروں سال کہاں آدم علیہ السلام تسلیم کی ذات عبادت، اور کہاں وہ قیامت کی صبح، بیچ میں ہزاروں سال اور ہزاروں سال صدقہ کرنے کے بعد عرض کرے گا باری تعالیٰ میں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، اور ہمارے پاس اتنا حق نہیں کہ بس نمازوں کو ادا کر لیں، وہ مصطفیٰ جان رحمت رات رات بھر اپنی اپنی امتی کی سبا لگاتے. حضور علیہ السلام کو تسلیم کے پیروں پر بڑا آ جاتا, حضور کے پیر سوج جاتے, سوجن آ جاتی, اور اے اللہ میری امت کو بخش دے, اے اللہ میری امت کو بخش دے. وہ محسن امتی ارشاد فرماتا ہے جو علت قرۃ عینی کی صلاح میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائے گی. مگر ہمیں تو بھائی کو خوش کرنے کا وقت ہے, بہن کو خوش کرنے کا وقت ہے, بیوی کو راضی کرنے کا وقت ہے, ماں باپ کو خوش کرنے کا وقت ہے, لیکن کائنات عالم میں سب سے زیادہ اسے خوش کرنے کا آرڈر دیا گیا ہے اللہ کی جانب سے. اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے ہمیں سجدہ کرنے کی فرصت نہیں. ہم اس قدر ناکارا ہو گئے, ہم اس قدر احسان فراموش ہو گئے جس نبی رحمت نے ارشیاسوں میں لامکان بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کی. ہم اس نبی رحمت صلی اللہ تبارک علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک یعنی دل کو سکون نہیں دے سکے. برادران ملت اسلامیہ, سارے کام ایک طرف ہیں, نماز انتہائی ضروری عمل کا نام ہے. ہم اور آپ اس کی اہمیت کو جتنی جلدی سمجھ جائیں اتنا فائدہ ہے. ورنہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, ایک وقت کی نماز چھوڑنے کے بدلے 6400 سال جہنم میں جلنا پڑے. ایک وقت کی نماز 80 حبے کا لفظ حدیث کا آیا, اور ایک حقبہ 80 سال کا ہوتا ہے. 6400 سال, 6400 سال ایک وقت کی نماز چھوڑنے کے بدلے جہنم میں جلنا پڑے. حضور کی حدیث سے سرکار فرماتے ہیں جو بندہ مومن جان پوچھ کر نماز بندہ جو قضا کر دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. برادران ملت اسلامیہ, آپ کا نام اگر وانٹیڈ کی لسٹ میں آ جائے تو نیند غائب ہو جاتی ہے. آپ کے نام کی آپ کا فوٹو اگر پولیس والے مذاق میں بھی اپنے تالے میں لگا لیں تو آپ کا کھانا پینا بند ہو جاتا ہے. آپ کا نام ان لوگوں کی لسٹ میں آ جائے چوروں کی لسٹ ہے اگرچہ آپ نے چوری نہ کی ہو, آپ کی کیفیت اور حالت بدل جاتی ہے. ارے یہاں تو پیسے دے کر جیک لگا کر نام نکلوایا جا سکتا ہے, جہنم کے دروازے پر نام تو فرشتے لکھتے ہیں, وہاں سے نام کیسے نکلواؤ گے؟ لوگ اس قدر بے لگام ہوتے جا رہے ہیں جیسے کہ انہیں پتہ ہی نہیں. آپ کو شریف سنائے میں عشاء میں روایت آپ کو سناتا ہوں. نماز میں سستی پر مصیبتیں کتنی ہوتی ہیں, صرف سستی کی بات کرنا ہو. بات نماز ترک کرنے کی نہیں ہے, بات نماز چھوڑنے کی نہیں ہے, بات ارے یار پڑھ لے, بات پڑھ لے, آخری وقت میں پڑھ لے, اس کی بات کرنا. قرآن نے جس کو کہا فویل للمصلین, جہنم کی وادی ویل ہے ان نمازیوں کے لیے. اگر نمازیوں کے لیے ہے نمازی کا ہے قرآن نے مصلی ان نمازیوں کے لیے, ان کی نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساهون, جو کہ نمازوں کو بھول جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں, فجر پڑھتے ہیں زور چھوڑ دیتے ہیں. سنیے نماز میں سستی, جو شخص نمازوں میں سستی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 15 مصیبتوں میں مبتلا فرما دیتا ہے. کتنی؟ 15 مصیبتوں میں مبتلا فرما دیتا ہے. 5 دنیا میں 3 موت کے وقت, 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلتے موت. نماز میں سستی کرنے والے 15 مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں, 5 مصیبتیں انہیں دنیا میں اور 3 موت کے وقت, 3 قبر کے اندر اور 3 مصیبت قبر سے نکلتے وقت. سنیے دنیا میں مصیبتیں کیا کیا کی جاتی ہیں نماز میں سستی کرنے والے, اور اندازہ لگائیے کیا واقعی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ یا نہیں ہو رہا. پہلی بات, اس کی عمر سے برکت چھین لی جاتی ہے, عمریں کم ہو جاتی ہیں نماز میں سستی کرنے والے, عمر کم ہو جاتی ہے. اس کے چہرے سے صالحین کی نشانی مٹ جاتی ہے, اس کے چہرے سے نشانی جو نیک لوگوں کی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, یعنی اس کے چہرے پر رونق ختم ہو جاتی ہے. اس کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے. دو, تیسری, اس کے کسی بھی عمل کا اللہ اجر نہیں دیتا ہے. جو ہے لوگ نماز چھوڑ کے سمجھتے ہیں تو بڑے سیٹ ہیں, ہم تو لاکھ روپے مدرسہ میں دے دیں گے جنت مل جائے گی. حضور علیہ السلام کا فرمان پہلے ہے, آپ کا مال باہر میں. اگر نماز انسان ترک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حدیث کے مطابق, اس حدیث کے مطابق اسے اجر نہیں دیتا, اس کی دعا آسمانوں کی طرف بلندی نہیں ہوتی, وہ دعائیں کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے مگر فرشتے اسے آسمان کی طرف نہیں لے جاتے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کی دعا فرشتے کیوں لے کر جائیں؟ نیکوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے. یہ اور سخت بات دیکھیے, جو نماز کو چھوڑ کے کھاتی اور نماز میں سستی کرنے کی عادت بنا لیتا ہے, وہ کسی نیک محفل میں بھی جائے اور کوئی نیک بندہ دعا بھی کرے تو اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کا کوئی حصہ اس دعا میں بھی نہیں ہوتا ہے. یہ پانچ باتیں ہیں جو اس کو دنیا میں دی جاتی ہیں, پانچ مصیبتیں, اور وہ مصیبتیں جو اسے موت کے وقت درپیش ہوں گی وہ یہ, وہ ذلیل ہو کر مرے گا. نعوذ باللہ من ذلک, اللہ محفوظ رکھے. بھوک سے بھوکا مرے گا, جو نماز چھوڑا کرتا ہے, نماز چھوڑ کر دعوتیں کھانے والوں, حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو نماز چھوڑ کر اس دنیا سے جائے گا جس وقت موت کا فرشتہ آئے گا اس وقت وہ بھوکا ہوگا, بھوکا مرے گا, ذلیل ہو کر مرے گا اور پیاسا مرے گا. اگر اسے تمام دنیا کے سمندر کا پانی پلا دیا جائے تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے. نزا کا وقت تو ایک تو ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے اور ہم نہ جانے کس خوشی میں گھوم رہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ملک الموت سے کہا تھا, ذرا اپنی اصلی صورت دکھاؤ جس صورت میں تم گنہگار کے پاس جاتے ہو. وقت کو مقصد نظر رکھتے ہوئے میں بڑی تیزی سے عرض کروں, کیا اس شکل کو دکھاؤ جس شکل میں تم گنہگار بندے کے پاس جاتے ہو. اللہ اکبر, آج ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں, حرام کھائے, شادیوں میں ناچ ہو رہا ہے, آج نہیں تو کل حساب دینا ہے محترم قاضی, نکاح پڑھائے چاہے نہ پڑھائے, گولی مارو قاضی کو, آپ کو حساب دینا ہے. آپ کے جانے نشر میں کہاں منہ لے کر جاؤ گے جب مصطفیٰ کا چہرہ پھیر کر کہیں گے ناچنے والے کی ذمہ, ناچنے والے کی شباب کا ذمہ میرے سر نہیں ہے. اس وقت آپ اپنی خوشیوں کو لے کر گھومتے رہنا اور یہ ساری تمنائیں آپ کی آزاد بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دی جائے گی اور گھسیٹ کر جہنم کے کنارے کو لے جا کر پھینک دیا جائے گا. مصطفیٰ بھی شباب کو نہیں آئیں گے کہ میری مسجد میری شریعت کا مذاق بنا کر جو لوگ میری ہی سنت کے موقع پر نکاح کے موقع پر میری ہی شریعت کے خلاف کام کیا کرتے تھے ان کی شفاعت کا ذمہ میرے سر نہیں ہے. اس وقت گھومتے رہنا اور یاد کرنا جو کفر کہیں گے, ہاں ہاں لا ادری یقول الکافر یا لتنی کنت ترابا, کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا تو کم سے کم مجھے واپس لٹانے محشر سے دنیا میں چلے جانے کی اجازت مل جاتی. عزیزان ملت اسلامیہ سنے, ملک الموت نے جناب ابراہیم کی بارگاہ میں حاضری دی. ابراہیم خلیل فرماتے کہ ذرا اپنی وہ صورت دکھا صورت میں گناہگاروں کے پاس جاتا ہے, دیکھنے والی ذات 50,000 یا 40,000 کم و بیش انبیاء کرام کی والد ہونے کی حیثیت رکھتی ہے. جس کو ابو الانبیاء ہونے کا لقب حاصل ہے اس کو ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے. جس نے رب کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا اسے ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے. جس نے اللہ کے کعبے کو بنایا اس بانی کعبہ کو ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے. مصطفیٰ فخر سے جسے اپنا دادا کہے اسے ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے. ابراہیم کعبہ بنا کر دعا کرے تو ان کی نسل پاک میں محمد عربی کو پیدا کیا جاتا ہے جس کا بیٹا ذوالحلی صاحب کا پیکر ہے جو خود بھی نبی, دونوں بیٹے بھی نبی, اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب بھی نبی, یعنی حضرت ابراہیم کا پوتا بھی نبی, پر پوتا بھی نبی, اللہ اکبر جس کی فضیلتوں کی صاحب نہیں ملتی, اس ابراہیم خلیل اللہ نے کہا رب العالمین اپنا وہ چہرہ دکھا جس شکل میں تو گنہگار بندوں کے پاس جاتا ہے. اس نے کہا اے اللہ کے نبی آپ برداشت نہیں کر پائے. جو ہے ابراہیم خلیل اللہ سے کہا جو نیکیوں کا بیکر ہے تم ہے آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. کہا میں کہتا ہوں دکھا. ابو لبیا آرڈر ہوا کہ ٹھیک ہے اس کو پھر آپ اپنا چہرہ ادھر کیجیے میں اپنی شکل بدلتا ہوں. اللہ اکبر ملک الموت نے شکل بدلی اور جب شکل بدلی تو کھڑے ہوئے بال ناک سے آپ کا انگارا بدن سے سخت بدبو اس کیفیت کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام خود بے ہوش ہو گئے. ابراہیم خلیل خود بے ہوش ہو گئے. اوقات ہے کچھ تو 50,000 نبیوں کا نور اپنی پیٹھ میں رکھتا ہے جو 50,000 کروڑ دیش انبیاء کرام علیہ السلام جس کی پشت سے جس کی پیٹھ سے پیدا ہونے ہیں وہ بلک الموت کی صورت کو دیکھ کر بیہوش ہو گیا. تھوڑی دیر بعد ہوش آیا بلک الموت اپنی ایسی حالت پر تھے اپنی نورانی حالت پر تھے. حضرت ابراہیم نے کہا اے بلک الموت گنہگار کو عذاب دینا تو بات کی بات ہے تیری یہ شکل اگر دکھا دی جائے تو یہ بھی اس کے لیے کسی عذاب سے کم. ہم تو اس قدر لاپرواہ ہو کر زندگی گزار رہے ہیں جیسے ہمارے پاس تو موت کا رشتہ آنے ہی ہے. زور فرماتے کر روح گلے میں اٹک گئی تو انسان کا وقت نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. حضور کی حدیث میں آتا ہے اور امام حسن بصری کا قول بھی ہے کیا کہ سنو لوگوں روح نکلنے کی تکلیف ایسی ہے جیسے کسی انسان کو 300 کمر سے زور لگائی جائے 300 تلوار ماری جائے. ایک انسان کو 300 تلوار ماری جائے جتنا درد ہوتا ہے اتنا روح نکلتے وقت ہوتا ہے. اور پھر مصیبتوں کا حال یہ موت کے وقت ذلت کے ساتھ یہ نمازی مرے گا بھوکا مرے گا پیاس کی شدت اتنی ہوگی کہ سارے سمندر کا پانی پلا دیا جائے تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی اور قبر کے اندر مصیبتیں ہوں گی قبر اس پر تنگ ہو جائے گی یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں چپک جائیں گی پھر مست ہو جائیں گی. اللہ کو اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی جس کے انگاروں پر وہ رات دن لوٹتا رہے اسی پر انگارے پر عذاب کا بستر لگایا جائے اور اسی پر اس کو لٹایا جائے گا. اللہ جل مقدور کریم بے نمازیوں کے لیے اس قدر عذاب رکھے اس کا بیان نہیں ہو سکتا. اللہ نے ملت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو اس چیز کو سمجھنا ہے اس چیز پر غور کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت یہ جو سب سے اہم عبادت نماز ہے اس کو چھوڑ کر انسان کہاں جا سکتا ہے. وہ فاروق اعظم کی خشیت کی بات ہے آپ کی بات کا عرض کیا باتیں تو بہت کچھ ہیں کرنے کی مگر قابل وقت میں گنجائش ہے. اللہ جل مجدور کریم تھے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے تو عقلی تقاضا بھی نہیں ہے کہ ہم اور آپ کم از کم نمازوں کی پابندی تو کریں ہم اور آپ کم سے کم اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے نمازوں کی پابندی کریں اور اپنی جو صبح شام کی زندگی ہے اس زندگی میں اس چیز پر غور کریں کہ کیا واقعی ہم وہ آیت کریمہ کی زد میں تو نہیں آ رہے ہیں ہم اس آیت کریمہ کی زد میں تو نہیں آ رہے ہیں جس آیت کریمہ کے تعلق جو جس آیت کریمہ کی میں تلاوت میں بات پوری کر لوں بڑی تیزی سے اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی جس کے انگاروں پر وہ رات دن ڈھونڈتا رہے گا. اس کی قبر میں ایک اژدہا مقرر کر دیا جائے گا جس کا نام شجاع اقرا یعنی گنجا سانپ ہوگا. اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے جن کی لمبائی ایک دن کے سفر کے برابر ہو. اسلحہ اتنا بڑا ہوگا کہ آپ ایک دن چلتے رہو, پورا دن چلتے رہو, جہاں جا کر پہنچو گے اتنا لمبا وہ سانپ اسلحہ ہوگا. وہ کڑک دار بجلی جیسی آواز میں مجلس سے انقلاب ہوگا اور کہے گا میں گنجا اسلحہ ہوں, میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے نمازوں کے ضائع کرنے کے بدلے میں صبح سے لے کر شام تک کستا رہوں. صبح کی نماز کے لیے سورج نکلتے وقت نماز ظہر کے ضائع کرنے پر تجھے ظہر سے عصر تک اور عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک اور مغرب کی نماز ضائع کرنے پر عشاء تک اور عشاء کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے صبح تک کستا رہوں. اور جب وہ اسے کسے گا وہ ستر ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا, ستر ہاتھ اندر چلا جائے گا ایک بار اذان کی کسنے سے, اور قیامت تک اسی طرح اس کو عذاب ہوتا رہے گا. لیا سبھی تھا پانچ منٹ نہیں ملتا ہمیں نماز پڑھنے کی, اور پانچ منٹ نہ ملنے کا عذاب کتنا ملے گا وہ آپ سماعت کر لیں. اور قبر سے نکلتے وقت حشر کے میدان میں سخت حساب کا سامنا کرنا پڑے گا, اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا, اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بھی نمازی نماز میں سستی کرنے والا قیامت میں آئے گا تو اس حال میں اس کے چہرے پر تین لائنیں لکھی ہوں گی. پہلی لائن یہ ہوگی اے اللہ کے حقوق کو ضائع کرنے والے, دوسری لائن ہوگی اے اللہ کی ناراضگی کے لیے مخصوص, تیسری لائن ہوگی پھر سے تو نے اللہ کے حقوق دنیا میں ضائع کیے ہیں ایسے ہی تو آج اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جا. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ میں نے صرف نماز میں سستی کرنے والوں اور کبھی پڑھنے کبھی نہ پڑھنے والوں کا تذکرہ کیا. آپ اندازہ لگائیں کہ جو پڑھتے نہیں ہیں ان کا حال کیا ہوگا. چار دن کی دنیا ہے, اس کے بعد نہ کوئی دوسرا حال ہے, بیٹا باپ کی خبر پر فاتحہ پڑھنے جلدی نہیں جاتا. عزیزان ملت اسلامیہ, اسی لیے گزارش کرتا ہوں شادیاں اپنی جگہ, خوشیاں اپنی جگہ, دعوتیں اپنی جگہ, کام اپنی جگہ, لیکن کوئی بھی معاملہ کسی بھی لمحے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے جس معاملے میں ہم اور آپ نماز سے دور ہوتے نظر آئیں. روایتیں اور بھی بہت ساری ہیں مگر دامنے وقت میں گنجائش ختم ہو چکی ہے. مجھے اعلان بھی کرنا ہے, رمضان کے بعد پہلا چندہ بھی کرنا ہے, اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتا ہوں. قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے ان کے بعد وہ لوگ جانشین ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا. اس لیے ہم اپنے آپ کو بچائیں کہ ہمیں نماز کو ضائع نہیں کرنا ہے, نماز کو برباد نہیں کرنا ہے, اور اپنی خواہشات کی پیروی میں رب کعبہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عرض یہ کر رہا تھا کہ 29 جولائی کو انشاءاللہ بروز اتوار ہندوستان کی ایک معروف شخصیت جسے دنیا سنیت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب کے نام سے جانتی ہے, ان کی تشریف آوری ہو رہی ہے. بڑی مشکل سے تاریخ میں اثر آئی ہے لیکن بہرحال قدر نبی کے لیے انہوں نے ہاں کر دی ہے, اور وہ انشاءاللہ 29 تاریخ کو بکرم کی تشریف لائیں گے. میدان خطابت میں اس وقت پوری دنیا میں ان کی خطابت کی دھوم ہے, کبھی افریقہ کبھی زامبیہ کبھی کہاں کبھی کہاں, ماشاءاللہ ان کی تقریریں چلتی ہیں. اور یقیناً ایک نیک شخصیت اور گفتگو میں اثر رکھنے والی ذات ہے. ظاہر سی بات ہے جیسا مہمان ہوتا ہے ویسا ہی دسترخوان ہوتا ہے. سارے لوگ مل کے انشاءاللہ کوشش کریں گے. میں بھی حاجی اقبال صاحب سے مشورہ کر رہا تھا, اس میں میری خواہش یہ تھی چونکہ ہمیں دو جلسہ کروانا ہے, مردوں کے لیے الگ کروانا ہے عورتوں کے لیے الگ کروانا ہے. خطیب ایک ہی ہوگا, مقرر ایک ہی ہوگا, لیکن مردوں کے لیے الگ ہوگا خطاب ان کا. وہ انشاءاللہ 29 کی رات کو ہوگا, اور انشاءاللہ 30 کو دن میں میری پوری کوشش ہے کہ ظہر کے بعد عورتوں کے لیے پردہ لگا کر ان کا خطاب کیا جائے گا, جو عمومی طور پر پورے ہندوستان میں وہ کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک لمبا ٹارگیٹ, ایک لمبا خرچہ اس میں موجود ہے ہمارے سامنے. اسی لیے میری اپنی خواہش اور میری اپنی چاہت ہے کہ بھی عمران بھائی اپنے کسی ایک ساتھی کو لے کر وہاں سیڑھی کے پاس کھڑے ہو جائیں گے اور آپ تمام حضرات کو اس میں حصہ لینا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ جو نیک گفتگو وہاں کی جائے اس کا ثواب آپ کو ملے. دوسری بات یہ کہ جب انسان اپنی جیب سے کچھ نکالتا ہے تو اسے تاریخ یاد رہتی ہے کہ یار میں نے 50 روپے دیے تھے جلسہ ہوا کہ نہیں ہوا ہے نا. تو بہرحال آپ کوئی شخص جہاں تک میری آواز لے کے اوپر سے نیچے تک پہنچ رہی ہے. میں رمضان شریف کے بعد ابھی تک تو میں نے مہمانوں کے لیے گفتگو چندہ کیا تھا, آج میں اپنے علاقے کے لیے کر رہا ہوں. تو گزارش یہ کروں گا کہ 2 لڑکے انشاءاللہ وہاں کھڑے ہو جائیں گے اور آپ میں سے کوئی شخص باقی نہ رہے. 100 روپے دیجیے چاہے 50 روپے دیجیے, لیکن بغیر دیے جانا نہیں. اور جو مخصوص حضرات ہیں ان کو تو ظاہر سی بات ہے اجرے میں تشریف لانا ہی حاجی اقبال صاحب اور نثار صاحب کی ذمہ داری کہ وہ لے کے آئیں گے. اور ہاں میں الحمدللہ ان معاملات میں بڑا سخت ہوں. ہماری ایک سوسائٹی ہے علماء اشرف ویلفیئر سوسائٹی, اس کی رسید بک بھی میں لے کے آیا ہوں. یہ جو جلسہ ہوگا یہ علماء اشرف ویلفیئر سوسائٹی اور پس مقبول کمیٹی کے اس کام پر اور پوسٹر پر ہوگا, بینر پر ہوگا انشاءاللہ الرحمن دونوں جلسے. تو اس کی رسید بک میں اس لیے لے کر آیا ہوں کیونکہ میں الحمدللہ مفتی اعظم راجستھان علیہ رحمت اللہ علیہ زمان کے لوگ ساتھ وقت گزارا ہوا ہے. ہم جانتے ہیں ہر آدمی اہل محبت نہیں ہوتا, بڑی معذرت کے ساتھ جو سچ ہے جو سچ ہے. اسی لیے آپ جلسے کے بعد چاہے حساب لے لیجیے گا, مگر ابھی سب کو حصہ لینا پڑے گا. اور باقاعدہ جن حضرات کی مخصوص باتیں ہوں گی ان کی رسید بھی کاٹ کے دی جائے گی اور اس کی بھی انشاءاللہ رسید کٹے گی تاکہ سارا معاملہ ایک نمبر ہو, اعتراض اور سوال کا کوئی مرحلہ پیش نہ آئے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں اس کو خروج حاصل کرنا اور یہ دین کا کام ہے. اس کے لیے میں الحمدللہ یہاں کھڑے ہو کر سوال کرنے کی حیثیت بھی رکھتا ہوں, میری عادت نہیں چندہ وندہ کرنے کی. لیکن جس چیز کو ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ اگر دین کے لیے ضرورت پڑے تو اپنی پگڑی بھی اتار کے قدم پہ رکھ دی جاتی ہے, لیکن دین کی حفاظت کی جاتی ہے, دین کی ضرورت. الحمدللہ مجھے علم ہے کہ ہمارے بکرا منڈی میں ایسی شخصیتیں ہیں کہ مجھے وہ چندہ کرنے کی بالکل اجازت نہیں دے گی, وہ خود ہی سارے معاملات کو حل کر لیں گی. مگر میں جو سوچتا ہوں تو وہ آس پاس کی بھی سوچتا ہوں اور دور تک کی سوچتا ہوں. اسی لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ میں سے ہر بندہ چاہے وہ نوجوان ہو چاہے وہ بوڑھا ہو شرکت ضرور کرے, اور جو مخصوص حضرات وہ تشریف لائے انشاءاللہ ان کو ان سے گفتگو کی جائے گی. اور ماشاء اللہ کاروبار ہمارے کھڑے ہو گئے اور ماشاء اللہ یہ سب سے پہلے ہر چیز میں آگے رہتے. اور میں آپ کو خوشخبری دے دوں, اس چندے میں بھی انہوں نے ایک پہلی رسید الحمدللہ کٹا دی ہے. ابھی نماز سے پہلے میں اجرے میں بیٹھا تھا تو ہم گفتگو ہی کر رہے تھے, ڈسکشن کر رہے تھے اجرے میں, ماشاء اللہ انہوں نے بڑی سخاوت کا اظہار فرمایا. تو میں گزارش کروں گا کہ آپ ان چیزوں اس چیز کا بالخصوص خیال رکھیں. مجھے ضرورت پڑی تو میں پھر آپ سے گفتگو کروں گا. اللہ کریم کہے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق.